الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم فنحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم الله جل مجد الكريم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ و بارک و سلم کی زبردست پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ ترجمۃ القرآن اور درس قرآن کے سلسلہ میں پانچواں پارہ سورۃ النساء اس کی 34ویں آیت کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ آج شروع ہو رہی ہے کہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ اس سورہ مبارکہ میں ایک مسلمان معاشرے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے معاشرہ مسلمان کس طریقے سے بن سکتا ہے اور مسلمان کس طریقے سے اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے اسی دنیا کو کس طریقے سے مسلمان جنت بنا سکتا ہے زیادہ تر احکام جو ہیں گھریلو معاملات کے عورتوں مردوں کے ہمسایوں کے ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کے وہ سورۃ النساء میں اور سورۃ نور مبارکہ میں اکثریت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں. آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے عورتوں مردوں کے مساوات کا. کچھ لوگ چونکہ اسلام کی ہر اس چیز کے ساتھ شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں ان کو یہ معلوم ہو کہ یہاں اگر ہم یہ کر سکیں تو اس سے ہم معاذ اللہ اسلام کی دیوار میں نقب لگا سکتے ہیں. انہوں نے عورتوں کے بارے میں یہ بے خصوص ایک پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ عورت اور مرد یہ دونوں مساوی الحقوق ہیں، دونوں مساوی ہیں. مرد کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ عورت پر حکم چلائے، اور عورت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مرد کی ہر بات بلا چون و چرا مانتی جائے، بلکہ جس طریقے سے گھر میں مرد کو حق ہے اسی طریقے سے عورت کو بھی حق ہے. اب تو یہ بھی شوشے چھوڑے جا رہے ہیں کہ جیسے مرد کو طلاق دینے کا حق ہے ایسے عورت کو بھی طلاق دینے کا حق ہے. اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں کی دیت بھی برابر ہے، شہادت بھی برابر ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو اصل میں کچھ لوگ وہ ہیں جو دین اسلام کی ہر بات کو کسی نہ کسی طریقے سے نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اور ہمارے کچھ لوگ بدقسمتی سے ان کے پراپوگنڈے میں آ جاتے ہیں. کوئی قومیت کا نعرہ لگاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کوئی ذات برادری کا نعرہ لگاتا ہے ہم اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کوئی یعنی زبان کا نعرہ لگاتا ہے ہم اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی جب ہم اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتے یہ اصل اس کا مقصد کیا ہے، جیسے ہمارے حقوق کی بات کر رہا. آج کل عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ لوگ انگریز جو ہیں یہ ہمارے حقوق کی حفاظت کر رہے ہیں، لہذا مرد اور عورت ایک جیسے ہیں ہما وقت اور ہر مسئلے میں. تو اللہ جل مجد و کریم نے سورہ مبارکہ میں کافی حد تک عورتوں مردوں کے مسائل، ہمسایوں کے مسائل، اللہ کے ساتھ تعلق بندے کا تعلق بندے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. تو پچھلے سبق میں یعنی جب سے یہ سورہ مبارکہ شروع ہوئی ہے آپ نے بہت سارے مسائل اس میں پڑھے، تو آج یہ بھی ایک مسئلہ اس میں پیش ہو رہا ہے کہ اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، جو مرد ہیں یہ عورتوں پر حاکم ہیں، مرد اثر ہیں عورتوں پر. کیوں؟ اس میں اب کئی چیزیں ہیں کہ عورتوں کو ان کی اطاعت کیوں لازم ہے. مردوں کا حق ہے کہ وہ حاکم ہوں اور عورتیں ان کی رہایا ہوں، ان کی حفاظت کریں عورتوں کی، ان کی تدابیر و تدابیر کریں. اصل میں ہوا یہ کہ حضرت سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسئلہ پر کسی موقع پر اپنی بیوی کو جھٹ کر تماچا مار دیا. ان کے باپ جو تھے یعنی ان کی بیوی حبیبہ یا حبیبہ، دونوں طریقے سے عربی سے، عربی میں چونکہ تصویر اولا ہوتی ہے، تو حبیبہ کو جب آپ نے مارا تو ان کے ولد ماجد آ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر کر عرض کی یا رسول اللہ اس کے خاوند نے اس کو مارا ہے. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بیان کی کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہوا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر کسی مسئلہ پر مرد جو ہے وہ عورت کو سمجھانے کے لیے یعنی اگر سزا دیتا ہے تو یہ اتنا برا یا اتنا گناہ عظیم نہیں ہے، ہاں ہو اس میں کوئی وجہ، بغیر وجہ کے نہیں جیسا آگے آ رہا ہے. تو فرمایا یہ تو حاکم ہے، حاکم اپنی رعایا کو سمجھاتے ہیں، تو رعایا کو چاہیے کہ حاکموں کی بات مانے. آج یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی عورت حکمران بھی ہو سکتی ہے. حکمران، افسر، حاکم اللہ نے مردوں کو بنایا ہے عورتوں پر، عورتوں کو نہیں بنایا مردوں پر. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے کہا میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. دیکھیے ایک انسان کو دوسرے انسان پر، ایک مرد کو دوسرے مرد پر فضیلت ہے، ایک عورت کو دوسری عورت پر فضیلت ہے، ایک قوم کو دوسری قوم پر فضیلت ہے، ایک شہر کو دوسرے شہروں پر فضیلت ہے، ایک وقت کو دوسرے وقت پر فضیلت ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے یہ طریقہ بنایا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے دیکھو جی کتنا بڑا معاذ اللہ ظلم کر دیا گیا، مردوں کو حاکم بنا دیا گیا، عورتوں کو محکوم بنا دیا گیا. اگر یہ ظلم ہے تو کیا پھر یہ کہنا نہ ظلم ہوگا کہ دیکھیے بھی کچھ لوگ حاکم ہیں کچھ ان کی رعایا ہیں، سبھی حاکم ہونے چاہیے یا سبھی رعایا ہونی چاہیے، کچھ لوگ افسر ہیں کچھ لوگ ہیں ان کے یعنی ماتحت ہیں، یا کچھ قومیں جو ہیں وہ دولت مند ہیں کچھ قومیں غریب ہیں، تو یہ سارے کا سارا معاذ اللہ کل قدم و ستم گنا جائے گا؟ ایسا مسئلہ نہیں ہے. کہا اللہ نے بعض بعض پر فضیلتیں دی ہیں، تو جب بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو جب دوسری فضیلتیں مانتے ہو تو پھر اس کو بھی ماننا چاہیے. دیکھیے شہروں میں شہروں پر فضیلت، شہروں کو شہروں پر فضیلت، وقت کو وقت پر فضیلت، سالوں کو سالوں پر فضیلت، اسی طریقے سے انسانوں کو انسانوں پر فضیلت. تو کہا جب دوسری ساری فضیلتیں مانتے ہو تو مرد کی فضیلت عورت پر کیوں نہیں مانتے؟ کیوں اب کیوں یعنی دیکھے کہ کیوں ان کو افسر بنایا گیا؟ کہا گیا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وہ کماتے ہیں اور ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں. اب یعنی مرد کو عقل دی گئی، دنائی، جہاد، نبوت، خلافت، امامت، اذان، خطبہ، جماعت، جمعہ، تقریر، تشریف، حدود و قصاص کی شہادت، ورثہ میں دونا حصہ، اور اسی طریقے سے نکاح و طلاق کا مالک، اور نسب کی نسبت بھی باپ کی تو ہوتی ہے خامن کی طرف یعنی مرد کی طرف ہوتی ہے. تو یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر اس لیے حاکم ہیں کہ وہ کمائی کرتے ہیں, وہ باہر سے کما کر آتے ہیں اور کمانے کے بعد پھر وہ گھر آ کر خرچ کرتے ہیں. عورت پر بہت ساری آسانیاں ہیں, حلال کمانا مرد کی ذمہ داری ہے, حرام سے بچنا مرد کی ذمہ داری ہے, اب کیسے وہ کما کر لاتا ہے یہ سب مرد کی ذمہ داریاں ہیں. تو عورتوں کو کیا چاہیے, کن کے لیے مال خرچ کرتا ہے انسان, صالحات ہو جو نیک بخت عورتیں ہیں, اچھی عورتیں ہیں, صالح عورتیں ہیں, قانتات ادب والیاں ہیں, خامت کا ادب کرتی ہیں, حفظات للغیب بما حفظ اللہ ہو, اور حفاظت کرتی ہیں اپنی عزت کی جس کا حکم اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا ہے اپنے خامد کی غیب ہونے کی حالت میں. یعنی یہ عورتوں کی نیک عورتوں کی خصلت بیان کی جا رہی ہے کہ ایک تو وہ نیک ہے, نماز پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے, اللہ اللہ کرتی ہے, رب کی عبادت کرتی ہے, اور پھر وہ ادب کے ساتھ اپنے خامد کے ساتھ ادب سے پیش آتی ہے, اور خامد کی غیر موجودگی میں خامد کی غیرت کی حفاظت کرتی ہے, بے پردہ باہر نہیں نکلتی کسی غیر مرد سے, یعنی ایسا کلام نہیں کرتی کہ جس کو خامد ناپسند کرتا ہو. کسی غیر مرد کے ساتھ عورت جو ہے وہ جاتی نہیں ہے. تو اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ حفاظت کرنے والی ہیں غیب میں, جس کی اللہ نے حفاظت کی جب کہ خامد گھر میں نہ ہو. یہ عورت کی بہت بڑی نیکی ہے, خامد کسی کام کے لیے باہر گیا ہو تو عورت اپنی حفاظت کرے, مرد کی غیرت کی حفاظت کرے, جس سے پردہ باہر نہ نکلے, کسی غیر مرد کے ساتھ نہ جائے یا اس کے پاس نہ جائے. اور وہ عورتیں یہ ہیں نیک عورتوں کی خصلتیں کہ ایک تو خامد کی اطاعت, ایک رب کی اطاعت. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو دوہرا ثواب ملتا ہے جب وہ رب کی عبادت کرتی ہے, ایک رب کی عبادت کا ثواب اور ایک خامد کی اطاعت کا ثواب. تو مرد کے عورت پر حقوق ہیں, عورت کے مرد پر حقوق ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ خامد کی اطاعت کرے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا عورت کو کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے, اور اگر خامد سر سے لے کر پاؤں تک بیمار ہو اور اس کے زخموں سے خون اور ایک نکل رہی ہو تو عورت اگر اس کو چارے تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. ایسی عورت جیسا آگے بیان ہو رہا ہے کہ اگر بلاتی, اور وہ عورتیں تخافونا نشوزہن جن سے تمہیں نافرمانی کا ڈر ہے, یہ نافرمانی کریں گی, میری بات نہیں مانیں گی, اللہ رسول کی اطاعت نہیں کریں گی, نماز نہیں پڑھیں گی, بے پردہ نکلیں گی, بے حیائی کریں گی, تو کافائزہن ان کو سمجھاؤ. طریقہ یہ ہے کہ پہلے کسی کو واعظ کیا جائے, پہلے کسی کو نصیحت کی جائے, واہجرہن فی المضاجع اور ان سے اپنے بستر علیحدہ کر دو. ایسی عورت جو خامن کی نافرمان ہو, جو نماز نہ پڑھے, جو اللہ رسول کے احکام نہ مانے, جو بے پردہ باہر پھرے, تو کہا ایسی عورت کی سزا کیا ہے, اس کو سمجھاؤ, نہیں سمجھتی تو اسے اپنا بستر الگ کر لو, اس کے ساتھ ملاقات چھوڑ دو. اور اگر پھر بھی یعنی اس کے باوجود عورت کے لیے, ایک نیک عورت کے لیے, تو یہ بہت بڑی سزا ہے خامد کا ناراض ہونا. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت پر اس کا خامد ناراض سوئے اور ناراض اٹھ کھڑا ہو, اس عورت پر ساری رات رشتے لعنت کرتے رہتے ہیں. وہ عورت کہ جس کو خامد اپنے پاس بلائے بستر پہ تو وہ نہ جائے, تو اس وقت فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس پر لعنت کرو. تو ایسی اور جو خامد کا حکم نہ مانے, اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس کے یعنی نیک عورت فرما بردار عورت کے لیے بہت بڑی سزا ہے کہ خامد اس کا اس سے ناراض ہو جائے اور اس سے کلام بند کر دے اور اس کے بستر علیحدہ کر لے. لیکن اگر کوئی عورت اس کے باوجود بھی اس کا کہا نہیں مانتی, اگر وہ نافرمانی پہ اتر آتی ہے, تو اب کہا گیا وَدْرِبُوْهُنَّا, اب تم انہیں مارو. اور مارا کیسا ہے, کہ یہ نہیں ہے کہ جیسے جانوروں کی طرح مارا جاتا ہے یا جیسے غلاموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، ان کا جسم داغ دیا جاتا ہے یا جیسے دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے. کہا نہیں، ایسا نہیں. عورت کو جب غصے میں آ کے مارنا بھی ہے تو کہیں اس کے کسی عضو کو نشان نہ پڑے، کوئی ہڈی نہ ٹوٹے، کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے. وہ مارنے آدمی جیسے چور کو ماری جا رہے، جیسے ایک ڈاکو کو نافرمان کو مار ماری جا رہی ہے. خان کو مارنے کا اگر حق دیا جا رہا ہے تو وہ بھی اس طریقے سے نہیں کہ جیسا چاہے سب چاہے. تو کہا کہ اگر وہ کچھ لوگ وہ ہیں جو مارنے پہ آتے ہیں تو جانوروں کی طرح مارتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ عورت جو چاہے کرے، کبھی پوچھتے ہی نہیں ہے. ان کا اس سلسلے میں یعنی زندگی میں حصہ ہی کوئی نہیں ہے، جو کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی، ان کو پتا تک نہیں ہے. تو کہا نہ تو عورت کو یعنی لونڈیوں کی طرح اور نہ جانوروں کی طرح رکھو، اور نہ ہی ماں کی طرح بنا لو کہ وہ جو چاہے کرے، تم اس کے سامنے کلام تک نہ کر سکو. برائی کرتی ہے تو سمجھاؤ، اچھائی کرتی ہے تو اس کے ساتھ پیار کرو، اور اس کے ساتھ اس کی مدد کرو نیکی کرنے میں. فَإِنْ آتَاهُمْ، اگر وہ تمہارا کہا مان جائیں، فلا تب وہ علیہن سبیلا، تو ہم تم افسردار ان پر زیادتی نہ کرو. کچھ لوگ ہیں بڑی باوفا عورت ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، اس کے باوجود اس پر ظلم و ستم یعنی رکھتے ہیں. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. کہا جب تمہاری بات مانتی ہے تو پھر زیادتی کی کوئی راہ نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ زیادتی کرو، تم اس کو مارو پیٹو یا ویسے کوئی اور سزا دو. کہا پھر کوئی راستہ نہیں، کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی عورت پر تم ظلم کرو. ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ بہت بڑا اور بہت بلند ہے. اب دیکھیے اس آیت کے فوراً بعد جن اللہ نے اپنی صفت بیان کی، وہ علی اور کبیر ہے. کتنا دیکھیے پیارا، ہر جب بھی اللہ کی کوئی صفت بیان ہوتی ہے تو ایسی پیاری وہ جگہ آتی ہے. اب یہاں کیا بنا؟ فرمایا علی ہے، بہت بلند ہے، کبیر ہے، بہت بڑا ہے. یعنی مرد کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو میں علی ہونے کے باوجود، میں کبیر ہونے کے باوجود اپنے کتنے نافرمانوں کو معاف کرتا رہتا ہوں، کتنوں پر کرم نوازی کرتا رہتا ہوں. اگر عورتوں کو میں نے تمہارے زیر نگی کر دیا ہے تو اب یہ نہ کرنا کہ تم بلند ہو گئے تو عورتوں کو تم ایک یعنی گھر کی بھی سمجھنے لگو، جانور کی طرح تم اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہو. اگر کبھی اس سے کوئی کمی بھی ہو جاتی ہے، کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، تو پھر بھی اس کو معاف رکھو، اس کے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آؤ. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اشارہ فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. میں اپنی ازواج محترمات کے ساتھ تم سب سے زیادہ، جتنا تم اپنی ازواج کے ساتھ پیار کرتے ہو میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، جتنا تم اپنی عورتوں کے ساتھ رحم و کرم کرتے ہو میں تم سب سے زیادہ اپنی عورتوں پر رحم و کرم کرتا ہوں. وہ کیسے ہے؟ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں بار عام عورتوں کے ساتھ تو بڑا ہنس کے بڑا یعنی اچھے موڈ میں بات کرتے ہیں، اور جب گھر آئے اپنی بیوی سے ملی تو اسی وقت موڈ آف ہو گیا، اسی وقت جناب یعنی بات ہی نہیں کرتے. تو کہا یہ طریقہ نہیں ہے عورتوں کے ساتھ، یعنی الٹ خراب ہو گیا کہ جس کے ساتھ پیار کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ تو کرتے ہیں، اور جس کے ساتھ بولنا نہیں چاہیے تھا اس کے ساتھ بولتے ہیں. لوگوں کی عورتوں کے ساتھ، لوگ غیر مردوں کے غیر عورتوں کے ساتھ تو بڑا ہنس کے ملنا، بڑا ہنس کے اور بڑا اچھے طریقے سے ملنا، اور اپنی عورتوں کے ساتھ ہمیشہ چہرے پہ بال ڈال کے رہنا یہ طریقہ نہیں ہے. کہا میں کتنا یعنی اپنی مخلوق کو گناہ گار ہونے کے باوجود، میں علی بھی ہوں کبیر بھی ہوں، اسے باوجود اپنی عطاؤں کا ہاتھ نہیں روکتا، اپنی رحمت کو کم نہیں کرتا. تو اگر تمہیں میں نے حاکم بنا دیا تو اب تم بھی ان پر رحم کرنا، ان پر مہربانی کے ساتھ پیش آنا. اسی طریقے سے دیکھیے، اگر ایک عورت کی ایک خامد کی بیوی ہے تو اس پر ظلم و ستم کرتا ہے، تو اسی جو خامد ہے اسی کی بیٹی بھی ہوگی، اس کی بیٹی بھی کسی دوسرے کے گھر میں گئی ہوگی، اس کا بھی کوئی خامد ہوگا، کہیں وہ بھی اس پر اسی طریقے سے نہ ظلم کرے. تو یہ چونکہ پورے کا پورا ایک خاندان ہے، ایک معاشرہ ہے، کوئی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی والدہ ہے، تو کسی کی بیوی ہے، تو یہ اسی طریقے سے کام چلتا ہے. تو کہا اگر تمہاری وہ بھی کبھی نافرمانی کر گزرے تو ظلم و ستم پر آنکھیں باندھ لینا، بلکہ ان کو آسانی سے آرام سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے. ان صرف تم شکا کر دینا ہے ماں، اور اگر دونوں میں تمہیں ڈر ہو کہ یہ لڑ پڑیں گے، جھگڑ پڑیں گے، میاں بیوی کی بن نہیں رہی، بعض اوقات ہو جاتا ہے میاں بیوی میں چپکلش ہو جاتی ہے کسی ناعت و تندیش شخص کی وجہ سے، کسی ایسے رشتے دار کی وجہ سے بہت سارے ایسے ظالم ہوتے ہیں جو ایک گھر کو ہستا بستا نہیں دیکھنا چاہتے. میاں بیوی نے شکوک شبہات کی دیوار حائل کر دے ہیں, تو کہا اگر ایسا ہو کہ ان دونوں کی اپس میں کو جھگڑے کا خوف ہو, فراسو حکم من اہلہ و حکم من اہلہا, تو بجائے اس کی لائی جانے میں, بجائے خوش ہونے کے, ان کی صلح کی طرف آؤ اور کرو کیا, ایک مرد خاندان عورت سے لے لو اور ایک مرد مرد کے خاندان سے لے لو, دونوں کو بٹھا کر رہو کہ ان کی صلح کرا دی جائے. ان یرید اصلاحا, اگر وہ اصلاح کا, اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہیں, صلح چاہتے ہیں, تو حکم بنا لو, فیصل بنا لو, ایک مرد کی طرف سے, ایک عورت کی طرف سے, تاکہ کسی کو کوئی یہ ظلم نہ کسی پر ہو سکے کہ دونوں جو ہیں فیصلہ کرنے والے مرد کی طرف سے ہوں گے تو عورت پر کہیں کوئی ظلم نہ ہو جائے, اور دونوں اگر عورت کی طرف خاندان کے ہوں گے تو کہیں مرد پر زیادتی نہ ہو جائے. کہا ایک حکم جو ہے, ایک فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ مرد کے خاندان سے لو اور ایک عورت کے خاندان سے لو, اگر وہ صلح کرنا چاہیں, یوفق اللہ بینہما, تو اللہ دونوں کے درمیان موافقت کرا دے گا, میل بڑھا دے گا, ان دونوں میں محبت بڑھا دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا, بے شک اللہ جل مجد الکریم علم والا ہے, علیم ہے اور خبیر ہے, خبر رکھنے والا ہے. اب کچھ لوگ چاہتے تو ہیں کہ یعنی صلح نہ ہو, لیکن وہ مجبور ہو لوگوں کے کہنے کی وجہ سے آدمیوں میں بیٹھ بھی جاتے ہیں, رشتے دار سمجھائیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تم سمجھاؤ, لیکن دل میں کیا ہوتا ہے, دل میں یہ ہوتا ہے کچھ بات بات تو سمجھانے والے ایسا جو ہیں, فیصلہ کرنے والے جو ہیں, وہ بھی ایک طرف کی یعنی سائڈ لے جاتے ہیں, ایک طرف کو زیادہ جھک جاتے ہیں. یہ بھی حرام ہے کہ جب آدمی فیصل بن جائے, حق بن جائے, تو چاہے ایک طرف سگا بھائی ہو اور دوسری طرف دشمن ہو, حق کی بات کرنی چاہیے. تو کہا اللہ جانتا ہے دلوں کے حالات, فیصلہ کرنے والوں کے بھی اور فیصلہ کروانے والوں کے بھی, وہ علیم بھی ہے اور خبر بھی رکھا ہے, جانتا بھی ہے یہ حقیقت میں صلح چاہتے ہیں یا حقیقت میں صلح نہیں چاہتے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اور عبادت کرو اللہ کی, ولا تشرکوا بہ شیئاً, اور خبردار کوئی شے بھی اس کے برابر نہ ٹھہرانا, نہ ذوی العقل میں سے, نہ زندوں میں سے, نہ مردوں میں سے, نہ حاضروں میں سے, نہ غائبوں میں سے, نہ چھوٹوں سے, نہ بڑوں سے. اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, بہی شیا کچھ بھی. اب یہاں اللہ جل مجد الکریم نے ہر قسم کے شرک کی نفی کر دی ہے, یعنی رب کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا, نہ بڑا نہ چھوٹا, نہ نیک نہ برا, نہ چھوٹا نہ بڑا, نہ عورت نہ مرد, نہ زندہ نہ مردہ, کوئی بھی. خبردار رب کے برابر شریک کسی کو نہیں ٹھہرانا, یہ ہے رب جل مجد الکریم کی توحید واضح طور پر, اور شرک کی نفی جیسا آگے آ رہا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہر چیز معاف کر دے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ کہ شرک ظلم عظیم ہے, جس کا کھائیں, کسی کی زمین پر رہیں, اسی کے برابر کسی کو پوجنا شروع کر دیں, کسی کی عبادت کرنا شروع کر دیں, کتنا بڑا ظلم ہوگا. کہا خبردار رب کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک نہیں ٹھہرانا. بالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ. دیکھیے جہاں رب نے اپنی توحید بیان کی, جہاں شرک کی نفی کی, وہاں والدین فوراً والدین کی اطاعت کا حکم دیا. اللہ رسول کے بعد اطاعت میں سب سے بڑھ کر والدین ہیں, تو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا, والدین کو اچھی نگاہ سے محبت سے دیکھنا. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, جو اپنے باپ کو ہنس کے دیکھتا ہے, مسکرا کے دیکھتا ہے, خوش ہو کے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے, تو اللہ جل مجد و کریم اس کے نام ایک حج کا ثواب لکھ دیتا ہے. ہم نے رسول یا رسول اللہ ایک بار دیکھنا ایک حج کا ثواب, پیارے محبوب کریم ہم تو سو سو بار دیکھتے ہیں. تو اللہ کے محبوب کریم نے مسا کر کہا, بڑا تم دیکھتے دیکھتے تھک جاؤ گے, رب ثواب دیتا نہیں تھکتا, تو بڑا رحیم و کریم ہے. تو والدین کی اطاعت کرنا, والدین کے ساتھ یعنی حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا, توحید کے فوراً بعد اللہ جل مجد الکریم نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا. یہ بہت ضروری ہے, ماں باپ کا کہا ماننا بہت بڑی عبادت ہے. والدین کی شان میں گستاخی کرنا بہت بڑی بدتمیز ہے. حدیث ہی میں ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میں جنت میں تھا تو میں جنت میں دیکھا کہ کچھ فرشتے آ کے عرض گزار ہوئے کہ پیارے آقا آپ کے کچھ امتی جو ہیں وہ جہنم میں جل رہے ہیں. تو کہ محبوب کریم کہتے ہیں میں دوڑ کر گیا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے نوجوان جہنم کی اتھا گہرائیوں میں پڑے ہوئے جل رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا عمل کیا, تو انہوں نے کہا ہم نے والدین کی گستاخی کر دی, ہم نے والدین کی نافرمانی کر دی. اب اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے بخشش کرنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے محبوب کہ والدین کے گستاخ ہیں ان کے لیے تم نے شفاعت نہیں فرمانی. اب آقا کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا کہ والدین کے گستاخ ہیں میں پھر جنت میں آ گیا, نہ ان کو بھول گیا, لیکن پھر جب رشتوں نے بتایا کہ ان کی آوازیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں میں پھر گیا, پھر اللہ سے حضور اللہ کے حضور عرض کی تو اللہ کہا محبوب اگر تم ان کی شفاعت کرنا چاہتے ہو پہلے ان کے والدین کو ڈھونڈو, ان کے والدین کو لاؤ. آقا میں ان کے والدین کے پاس گیا تو والدین سے کہا کہ تمہارے بچے جو ہیں وہ اس وقت جہنم جل رہے ہیں, تم ان کو معاف کر دو. لیکن انہوں نے کہا اے پیارے آقا کریم انہوں نے ہمیں بہت تکلیف دی, بہت دکھ دیے دنیا میں, ہم کبھی معاف نہیں کریں گے. آقا کریم کہتے ہیں میں نے پھر ان کو چھوڑ دیا, پھر کچھ دیر بعد ان کی چیخیں سنائی دی, میں پھر بے قرار ہو کے دوڑا. دیکھیے یار کتنا میرا آقا کریم و رحیم و کریم ہے, امت کے ساتھ کتنا پیار ہے. ماں باپ تو کہہ رہے ہیں اولاد کو نہیں معاف کرنا, میرے آقا کو چین نہیں آ رہا, میرے آقا بھاگ بھاگ کر دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں. پھر میرے آقا نے ان کے پاس آ کر جب دیکھا جہنم میں جل رہے ہیں تو ان کے والدین کے پاس گئے, کہا ان کو معاف کر دو. انہوں نے پھر وہ شکایت کی, اب میرے آقا نے فرمایا کہ تم صرف ایک بار جا کر اپنی اولادوں کو دیکھ لو کہ وہ کیسے حالت میں ہیں. آقا کریم فرماتے ہیں ان کو جہنم کے کنارے پر لے کر جاؤں گا, اور جب وہ جہنم کے کنارے پر اپنے بچوں کی اپنے اولاد کی معذب اولاد کی جب چیخیں سن رہے ہوں گے تو پھر وہ گڑ گڑا اٹھیں گے پیارے باری تعالیٰ, پیارے محبوب ہم نے معاف کیا, آپ رب سے ان کی شفاعت کر دیجیے. اب اللہ کے محبوب کہتے ہیں کہ پھر میں ان سے یہ مانگوں گا شفاعت تو پھر اللہ جل مجد کریم ان کو معاف فرما دے گا. اس لیے میرے بھائی باز اے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اتنی دیر تک شفاعت نہیں فرماتے جتنی دیر تک والدین یعنی خوش نہ ہو جائیں. وہ مشہور واقعہ کہ ایک صحابی رسول کی یعنی مزا کے وقت جان نہیں نکل رہی, جب صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, آقا کریم تشریف لائے تو پوچھا, دیکھا کہ فرشتہ کھڑا ہوا ہے اور عرض کر رہا ہے کہ آقا کریم ان کی والدہ ان پر ناراض ہے. اب والدہ کے ساتھ والدہ کو آدمی بھیجے گئے, بلایا گیا کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ نزا کی حالت میں ہے اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کو معاف کر دے. تو انہوں نے عرض کی حضور انہوں نے مجھے بہت ساری تکلیفیں دی, میں معاف نہیں کر سکتی. تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو ماں معاف نہیں کرتی اس کو اللہ رسول بھی معاف نہیں کرے گا, لاؤ لکڑیاں اور لا کر اس کو جلا دو. تو جب اس کو جلانے لگے تو فوراً والدہ محبت کے ساتھ رونے لگی, یا رسول اللہ میں معاف کر دیا, آپ بھی ان کو معاف کر دیں اور دعا کریں اللہ بھی اس کو معاف کرے. تو اس لیے والدین کی اطاعت جو ہے یہ بہت ضروری ہے, والدین کا کہا ماننا, چونکہ والدین کے حقوق ہیں, والدین ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں. کتنے بدبخت وہ لوگ ہوں گے جو والدین کو روتا ہوا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, والدین کو دکھ دیتے ہیں, تکلیفیں دیتے ہیں, اور یہ نہیں سوچتے کہ ماں باپ کے کتنے حقوق ہیں ہم پر. کہا خبردار رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنا ہے, وہاں بے ذل قربا اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ بھی. دیکھیے یہ ہے ہمارا قرآن, یہ ہے ہمارا اسلام, جس طریقے سے ہمیں ایک دوسرے کے حقوق, ایک دوسرے کے فرائض, ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرنے کے طریقے سمجھائے جا رہے ہیں. کہا اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ, اپنے قریبی رشتے دار یعنی یہی جو یعنی چچے ہیں, ماموں ہیں, خالائیں ہیں, پھوپھیاں ہیں, بہن ہیں, بھائی ہیں, یہ سب عزیز و یعنی قریبی عزیز ہیں, ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ. ذرا یہ نہ ہو کہ دولت میں جائے تو بھائی جو ہے وہ آئے تو آپ دروازے ہی نہ کھولیں, بھائی کو واپس جانا پڑے, غریب چچا کو واپس جانا پڑے, غریب بہن جو ہے وہ گھر سے روتی ہوئی نکل جائے, یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طریقے سے رشتے داروں کے ساتھ یعنی حسن سلوک کیا, تو کہا قریبیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, والیتامہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو, والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. ذل قربا اور اپنے جو قریبی ہمسائے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ول جار جنوب اور دور کے ہمسایوں کے ساتھ بھی یعنی حسن سلوک پیش کرو، وہ صاحب دل جمبے اور کروٹ کے ساتھ ہی جو ہیں جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، اس سے بیوی بھی مراد ہو سکتی ہے، اس سے دیگر رشتے دار بھی مراد ہو سکتے ہیں، ورنہ فلیلے اور اراگیروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ آج اگر اس ایک آیت کریمہ پر ہی عمل کر لیا جائے تو ذرا سوچئے ہمارا معاشرہ کیا جنت نہیں بن جائے گا کہ ہر آدمی دوسرے کے ساتھ ہمسایہ، آج تو ہر ہمسایہ دوسرے ہمسایہ سے تنگ ہے، میرا سایہ جی بڑا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا میں ہمسایہ کے لیے کیا کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ میں نے حلف کیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمسایوں کے حقوق میں فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جب تم یعنی گوشت پکانے لگو تو اتنا گوشت میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیا کرو تاکہ تم اپنے ہمسایوں کے گھر بھیج سکو، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی غریب آدمی ہے نہیں اتنا کر سکتا، تو کہا پھر گوشت کے یعنی وہ سالن کے خوشبو سے کسی کو ہمسائے کو تنگ نہ کرو، اگر تم پھل لاؤ تو اس کے چھلکے آنے دروازے کے باہر پھینک کے ہمسایوں کے بچوں کو تنگ نہ کرو، یا تو اتنے لاؤ کہ ان کو دے سکو، اگر نہیں دے سکتے تو ہمسایوں کے دروازے کے سامنے چھلکے نہ پھینکو، ان کے بچے دیکھیں گے اور وہ بھی کہیں گے ہمیں بھی لا کر دیا جائے۔ اگر اس والدین بیمار ہیں، اس کے والدین کمزور ہیں یا غریب ہیں تو وہ کہاں سے لائیں گے؟ یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے کسی شخص کی، اس غلطی کی وجہ سے کتنا معاشرہ بگڑتا ہے، خاندان کے خاندان بگڑتے ہیں۔ کسی نے یعنی حکایت لکھی ہے، کسی اللہ کے ولی نے شیطان کو دیکھا اور اس نے کہا مردود تو لوگوں کو لڑاتا ہے، لوگوں کو بے حیائی پر کھاتا ہے، کیوں کرتا؟ اس نے کہا میں نے کبھی کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب خود کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو گمراہ کرتا ہے۔ تو شیطان نے ابلیس نے کہا آؤ میرے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہلوائی کے دکان پر گیا، وہاں سے تھوڑا سا شیرہ لیا اور دکان کے سامنے ایک دیوار پر لگا دیا۔ اب جہاں شیرہ تھا وہاں مکھیاں بیٹھنے لگی، مکھیاں جب بیٹھی تو ایک بلی نے حملہ کیا، بلی نے حملہ کیا تو بلی پر ایک کتے نے حملہ کیا، بلی کے مالک نے کتے کو مار دیا۔ اب کتے کا مالک جو ہے وہ اس کے ساتھ جس نے مارا اس کے ساتھ لڑنے لگا، اب پورے وہ خاندان کے خاندان لڑنے لگے اور ابلیس پاک کھڑا ہو کر مسکرا رہا ہے، وہ کہنے لگا بتاؤ میں نے کیا کیا، میں نے بلا ان کو لڑایا، یہ تو خود بخود لڑے۔ یعنی اس نے صرف چھوٹی سی ایک شرارت تھی اور اس پر لوگ کتنا لڑنا شروع ہو گیا۔ تو شیطان کا یہی کام ہوتا ہے، انسان اپنی طرف سے تو کہتا ہے میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو بالکل تھوڑا سا کے کام کیا ہے، اب میں نے بلا کیا کیا، تو خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی اپنے گھر میں اگر پھل قریب ہمسائے کے دروازے کے سامنے پھینکتا ہے، جب وہ غریب کے بچے دیکھتے ہیں والدین کو تنگ کرتے ہیں، اب اس کا والد رشوت لے گا، اس کا والد چوری کرے گا، کیونکہ بچوں کو روتا ہوا کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ بچوں کے لیے ہم لوگ جہنم خرید لیتے ہیں، وہ بچے بعد میں یاد رکھیں یا نہ رکھیں یہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے، لیکن محبت ایک ایسی چیز ہے والدین کی اولاد کے ساتھ کہ بعض اوقات آدمی اپنے آپ کو اذان میں ڈال کر بچوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کہا اگر اس ایک آیت کریمہ پر اگر آج ہم عمل کر لیں، کوئی بھائی کسی بھائی سے ناراض نہ ہو، حسن سلوک کر رہا ہو، والدین اولاد سے ناراض نہ ہو، اولاد والدین سے ناراض نہ ہو، اسی طریقے سے اپنے ہمسایہ 40 گھروں تک ہمسایہ ہوتا ہے، تو اگر آدمی اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اگر اپنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اگر تمہارا ہمسایا بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کے لیے جاؤ، اگر اس کی بچیاں جوان ہیں تو اس نیت سے جاؤ کہ یہ بچیوں کی شادی کیوں نہیں کر رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پاس جھیڑ کے لیے بچیوں کے ہاتھ رنگنے کے لیے اس کے پاس کوئی نہیں ہے، اس کی مدد کرو۔ آج بھی ہم نام نہاد مسلمان جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں، لیکن اس نیت سے نہیں جاتے، کسی کی بیٹی جوان ہو جائے تو اس نیت سے نہیں جاتے اس کی مدد کریں گے، بلکہ غلط نیت سے ہم اس کے گھر جائیں گے۔ تو کہا ایک ہمسائے سے اوپر زیادہ اونچا چھت نہ رکھو، تمہارا بیٹا چھت پر چڑھے گا تو کہیں ہمسائے کی بیٹی یا بیوی کی بے پردگی نہ ہو جائے۔ دیکھیے میرے آقا کو ہماری بیٹیوں کے پردے کا اتنا خیال ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کے پردے کا اتنا خیال نہیں۔ کہا گرمی ہوگی تو تم اس کی ہوا روک لو گے، اگر اونچا مکان بناؤ گے سردی ہوگی تو تم دھوپ روک لو گے، جب تم اوپر چڑھو گے چھت پہ تو کہیں وہ عورت غریب کی عورت جو چھوٹے گھر والی ہے، کہیں جو بچہ اترا ہوا ہے سر سے بیٹھی ہوئی ہے تو اس کی بے پردگی ہو جائے گی۔ تو کتنے حقوق ہیں، میں جب ہمسایہ فوت ہو جائے تو اسے جنازے میں جاؤ، جو جب فوت ہونے کے بعد پھر اس کی تعزیت میں بیٹھو اور اس کے سالے سواد کے لیے دعائے خیر کرو۔ کہا قریبی جو تھے جن کے گھر ساتھ ملتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں اپنے ہمسائے کو ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں، تو میرے دونوں طرف ہمسائے ہیں تو کس ہمسائے کو بھیجوں؟ کہا جو زیادہ حقدار ہے۔ عزیز یا رسول اللہ زیادہ حقدار کون ہے؟ کہا ہمسائے کئی قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہمسایہ بھی ہے اور ساتھ رشتہ دار بھی ہے، اس کے دو حصے بن گئے، ایک رشتہ دار ہونے کے ناطے سے، ایک سایہ ہونے کے ناطے سے، ایک اہم سایہ بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، مومن بھی ہے۔ کہا اس کے تین یعنی حق بن گئے کہ ایک ہمسایہ تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، ایک ہمسایہ تو ہے لیکن مومن نہیں ہے۔ تو کہا ایسا کام کرو کہ مومن بھی ہو، ہمسایہ بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، تو پہلے اس کو دو، کیونکہ اس میں دو تین سواب ملیں گے۔ جب آپ مسلمان رشتہ دار کو دیتے ہیں، رشتہ دار اور ہمسائے کو دیتے ہیں، تو ایک حق ہمسائیگی ادا ہو رہا ہے، ایک حق رشتہ داری ادا ہو رہا ہے، ایک حق یعنی مذہب ادا ہو رہا ہے۔ تو کہا اس حساب سے یعنی دو، کہ وہ ہمسایہ ہو عزیز ہو اس کو پہلے دو، ایک ہمسایہ ہے عزیز نہیں اس کو بعد میں دو، ایک ہمسایہ ہے اور مسلمان ہے اس کو پہلے دو، ایک ہمسایہ ہے مسلمان نہیں اگر اس کو کبھی کچھ دینا ہے تو بعد میں دو۔ تو اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ اپنے قریب ہمسائے، پھر ہمسائے کا ہمسایہ 40 گھروں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ 40 گھروں تک ہمسائیگی ہوتی ہے، تو 40 گھروں تک تم ان لوگوں کا یعنی حق ادا کرو۔ وابن السبیل اور راہگیر، مسافر کے لیے، مسافر کے بھی بہت سارے حقوق ہیں، آدمی گھر سے دور ہو رہا ہے، چاہے گھر میں کروڑ پتی ہو لیکن بعض اوقات سفر میں ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کا مال لٹ جاتا ہے، جیب کٹ جاتی ہے۔ تو یہ نہ سمجھے آقا کریم نے کہا کہ ایک مسافر اگر اچھے یعنی فربا قسم کے گھوڑے پر سوار ہے اور اچھا سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے تو تمہارے پاس آ کے وہ اگر سوال کرتا ہے تو اس کو ضرور دو، اس کے گھوڑے کو نہ دیکھو، اس کے لباس کو نہ دیکھو۔ ہماری آج کل عادت ہے کہ ہم دیکھتے تو نہیں، ہم چار پانچ منٹ تک ایک لیکچر ضرور جھاڑتے ہیں، تو ہٹا کٹا ہے، تیرا لباس تو دیکھ، تو یہ ہے، تو وہ ہے، تو مانگنے پہ تو نے یعنی ایک عادت بنا لی ہے۔ آقا نے مانگنے والے کو جھلکنے سے منع کیا، حالانکہ دوسری طرف مانگنے سے بھی منع، بھیک مانگنے سے اللہ کے محبوب نے منع کیا، اسلام بھیک مانگنے سے منع کرتا ہے، لیکن اگر کوئی آ جائے تو اس کو جھلکنے سے بھی اللہ رسول نے منع کر دیا۔ کہا پاس کچھ ہے تو دو، نہیں تو بڑے احترام سے یا خاموش رہو یا اسے معذرت کر لو۔ یعنی دیکھیے قرضہ لینے والا آ جائے تو اتنی اچھائی سے پیش آنے کا حکم نہیں جتنا مسافر اور غریب کے یعنی مانگنے آئے تو اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا ہے کہ بھائی معذرت کے ساتھ، میرے بھائی معاف کرو، یا میرے پاس نہیں، یا کبھی پھر آ جانا۔ تو یعنی اس کو جھکنا نہیں ہے، اس کو لیکچر نہیں دینا۔ دوسری طرف مثال سنایا کہ خبر آپ یہ جو بھیک مانگتے ہیں قیامت کے وقت جب ان کا حشر ہوگا تو ان کے چہرے پر پشت نہیں ہوگا، یہ بالکل ہڈیوں کے ساتھ ہے، یہ ان کا حشر ہوگا۔ ان بھیک مانگنا منع ہے، منع فرمایا گیا لیکن بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے۔ تو کہا تم نے ان لوگوں کو کچھ کہنا نہیں ہے جو بھیک مانگنے آئے، اس کو کچھ نہ کچھ ادا کرنا ہے۔ وما ملکت ایمانکم، یہ تمہارے غلام ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑے ادب سے احترام سے پیش آؤ، ظلم و ستم نہ کرو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا آخری جو فرمان تھا، کہا اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، نماز وقت پر پڑھو۔ آقا کریم نے کہا جبرائیل امین میرے پاس آئے اور ہمسایوں کے حقوق اتنے بیان کرنے لگے، کہ مجھے شک گزرا کہیں ہمسایوں کو وراثت کا حقدار نہ بنا دیا جائے، اتنے حقوق ہیں۔ اور غلاموں کے بارے میں اتنا بتایا گیا کہ کہا خبردار، جیسا خود پہنتے ویسا انہیں کو پہناؤ، جیسا خود کھاتے ویسا انہیں کو کھلاؤ، جیسا خود بستر استعمال کرتے انہی کو بھی دو۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک فرامین ہیں، اور اللہ جل مجد الکریم نے اسی طریقے سے بیان فرمایا کہ دیکھو وہ جو لوگ ہیں یعنی تمہارے غلام ہیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش ہو۔ جو آدمی اپنے غلام کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اللہ جل مجد الکریم قیامت کے روز اس کو شاہوں کی صورت میں اس کا حشر فرمائے گا۔ فرمایا ان اللہ لا يحب من کانا مختالا فخورا فخورا، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا اترانے والے کو اور فخر کرنے والے بھائی مارنے والے کو۔ کہا جو آدمی اتراتا پھرتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، جو تکبر اور غرور کرتا ہے اپنے لباس پہ، اپنی دولت پہ، اپنے گھر پہ، کہا اللہ کو وہ قطن پسند نہیں ہے۔ تو اکڑ کے چلنا، جب آدمی زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے تو زمین آواز مارتی ہے، مجھ پر اکڑ کے چلنے والے ایک دن تو میرے اندر سمائے گا، تو مجھ پر اکڑ کے چل رہا ہے، ایک دن تو میرے اندر آئے گا۔ اللہ بھی کہتا ہے وہ اکڑ کے چلنے والے، کیا تو میرے پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ جائے گا یا میری زمین کو چیر لے گا؟ تو جب کچھ بھی نہیں کر سکتا آدمی، تو پھر اکڑ کے چلنے کا مطلب کیا ہوا؟ آدمی رب زمین پر آدمی کے ساتھ چلے تو کہا اللہ فخر کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو، ضرور کرنے والے کو، شیخی بگاڑنے والے کو، اور اپنے منہ میاں مٹھو بننے والے کو کہا اللہ پسند نہیں کرتا۔ نہ تو یعنی اترانے والا، اکڑ کے چلنے والا، تکبر اور غرور کو، اور نہ ہی شیخی بگاڑنے والا، میں یہ کر دیتا ہوں، میں وہ کر دیتا ہوں، یا میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر، کچھ بھی مان کر بھی کیا کرتا ہے انسان؟ ذرا اپنے آپ نے دو منٹ کے لیے سوچے نا، جب انسان بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ ایک وقت کا حاکم گزر رہا تھا تو آج کو اللہ کا بندہ فقیر بیٹھا ہوتا، سب اٹھ کے سلام کر رہے ہیں، وہ اللہ کا بندہ نہیں اٹھا، انہوں نے کہا کہ تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ اس اللہ کے بندے نے بڑی حلیم طبع سے کہا ہاں میں نے پہچانا ہے، کون ہوں میں؟ اس نے کہا تو وہ ہے جس کے اندر اتنے کلو گندی دی تھی، تو کیا اپنے آپ کو سمجھتا ہے؟ کبھی اپنے اندر جھانکے دیکھا تیری حیثیت کیا ہے کہ تو اگر، اس نے کہا میں وقت کا حاکم ہوں، اس نے کہا فر کرو، اگر تجھے بھوک لگی ہو اور ایک روٹی تیرے پاس نہ ہو تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا روٹی کے لیے میں آدھی مملکت بھی دے سکتا ہوں۔ کہا اگر تو روٹی کھا لے تو وہ باہر ہی نہ نکلے تو پھر کیا کرے گا؟ کہا اس کو باہر نکالنے کے لیے دیکھے پیشاب بند ہو جائے، پخانہ بند ہو جائے، تو منٹوں میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ پانی نہ ملے تب بھی آدمی مرنے کے قریب مر جاتا ہے، اور پانی پینے کے بعد باہر نہ نکلے۔ انسان تو یہ ہے نا کہ پانی کیا ہے، سمندروں کے سمندر بھرے ہوئے ہیں پانی، لیکن پینے کے لیے گھونٹ نہیں ملتا تو آدمی مرنے پہ آ جاتا ہے، اور اگر پینے کے بعد وہ باہر نہیں نکلتا، انسان کی حیثیت یہیں سے معلوم ہو جاتی ہے انسان کتنی طاقت کا مالک ہے۔ تو کہا کس پر تو اترا رہا ہے، کس پر تو شیخی بگاڑ رہا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر لوں گا۔ آج کل لوگ، اعلی ترین لوگ، ایسے ایسے لوگوں کو، مسلمانوں کو قائد سمجھا رہے ہیں جی کھاؤ پیو عیش کرو، جب صاحب آئے گا تو دیکھا جائے گا، کہ جب قبر حشر ہوگی تو دیکھ۔ نعوذ اللہ سے، پتا یہ ہم بات کر دیتے ہیں، ایک جھلک آ جائے ہمیں قبر کی ہمارے سامنے، ایک منٹ کے لیے پتا چل جائے حشر میں کیا ہو، یہ ساری کی ساری یہ بدتمیزیاں، یہ طول الثانی اور یہ بڑھ بڑھ کر باتیں کرنا، انسان کو بھول جائیں۔ تو کہا اللہ نے، اللہ پسند نہیں کرتا تکبر اور غرور والے آدمی کو، شیخی بگاڑنے والے آدمی کو۔ جن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جو آدمی کو دیکھا کہ بڑے اکڑ کے چونکڑی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے یعنی پیوانی کی اور اپنی جہالت کی باتیں کر رہے ہیں، میں یہ کر دیتا ہوں، میں وہ، تو حضرت سینا عبداللہ ابن مسعود پاس کھڑے ہو رہے اور کہتے ہیں میں حیرانگی، مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے، جو انسان گندے ترین مقام سے دو مرتبہ نکلا، وہ انسان اتنی رب کی زمین سے بیٹھ کے متکبر کرا۔ انسان کو اپنا اصل تو دے، تو دیکھ تو صحیح نا، الحال انسان ہین و من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان تو ایسا تھا ہی نہیں کہ تیرا ذکر کیا جاتا۔ ثم خلقناہ من نطفۃ امشاجا، میں نے ایک نطفہ گندے پانی کے قطرے سے تجھے پیدا کیا، وجعلہ سمیعا بصیرا، اور تجھے دیکھتا اور سنتا بنا دیا۔ تو انسان ذرا اپنی طرف دیکھے، میں کیا تھا، میں کچھ بھی نہیں تھا، پھر پانی کا قطرہ تھا، پھر ایک گوشت کا لوتھڑا تھا، پھر ایک جسم بنا، اس میں ہڈیاں بھری گئیں، پھر اس میں روح پھونک گئی، پھر اس کو پیدا کیا گیا، پھر یعنی ماں کے پیر سے آیا، پھر چھوٹا سا بچہ تھا، کھا نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، پھر اس کو جوان کیا۔ اب جوانی آئی تو اب رب کو بھول گیا، اب جوانی آئی تو تکبر اور غرور پہ آ گیا، اب وہ شیشی بگاڑنے لگا تو رب کہتا میں ایسے شخص کو خاندل نہیں کرتا۔ اللہ رینا یخلونا، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، جن کے پاس دولت ہے وہ ربا تک نہیں پہنچاتے، جن کے پاس علم ہے حق کے مسائل نہیں بتاتے، ہر وہ شخص جس کے پاس اللہ کی نعمت ہے اگر وہ آگے نہیں پہنچاتا تو کہا وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وجہ مرون الناس عبد البخلے، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم کرتے ہیں، وہ غریب ہو جائے گا، تو کیا کرنے لگا، تو پاگل ہو گیا ہے، ایسے دولت رب کے راہ میں تقسیم کر رہا ہے، آخر تو نے محنت کی ہے، آخر تو اس جگہ پہ پہنچا ہے، تو خام خائی جو بھی آتا ہے جتنا ہے دیے جا رہا ہے، کہا وہ لوگ جو خود بخیل ہیں کنجوس ہیں۔ اللہ جل مجد الکریم کے پیارے آقا، پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل جو مومن ہے اور نمازی ہے اس سے جو یعنی سخی جو کامن ہے اور غریب آدمی ہے جو ہے سخی وہ رب کو بڑا قریب ہے۔ بخیل کی عبادتیں رب کو اتنی قبول نہیں جتنی آدمی سخی کی یعنی کامی باتیں رب کو قبول ہیں۔ تو کہا وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، وجتمونا اور چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دیا فضل ہی اپنے فضل سے۔ آدمی مانگنے آ جائے، وہ جی آج کل تو کاروبار تباہ ہو گیا، آج کل تو میں خود فاقے سے گزر رہا ہوں، عجیب و غریب قسم کے جھوٹ بولتے ہیں، کہا تو چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں کسی کو کہ میرے پاس اللہ کا فضل ہے، اس کو چھپاتے ہیں، کہا ایسا جو رب کی نعمتوں کا انکار کر رہا ہو، رب دے رہا ہے، وہ کہتا نہیں جی کاروبار تباہ ہو رہا ہے، رب کاروبار میں برکت دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کاروبار روز روز گر رہا ہے، رب دولت بڑھا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جناب مہنگائی بڑی ہو گئی، آج کل پوری نہیں پڑتی، آج کل تو میں اپنے بچوں کو کچھ نہیں کھلا سکتا، تو رب کہتا ہے ایسا منکر، وہ آتدنا للکافرین عذاب مہینا، ایسے منکر کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے، ذلت والا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ والذین ينفقون، ہاں وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، ریاء الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، لیکن اس لیے کہ لوگ صحیح کہیں، لوگ ہمیں نیک کہیں، تو کہا وہ لوگ ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یعنی خرچ تو کرتے ہیں لیکن اللہ رسول کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے، اللہ پر تو ایمان ہی نہیں لاتے، یوم آخرت پر تو ایمان ہی نہیں لاتے۔ وَمَنْ يُكِنِ الشَّيْطَانُ، اور وہ کہ جن کا شیطان ہو گیا، لَهُ قَرِينًا دوست، فَسَاءَ قَرِينًا، وہ بہت برا مصاحب ہے، شیطان جو ہے جو اس کے ساتھ دوستی لگاتا ہے تو اس سے بری دوستی، کسی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا کوئی دوست جو شیطان سے برا دوست ہو، کون دوست چاہے گا جو اس کا دوست جہنم میں چلا جائے، کون دوست چاہے گا جو اس کا دوست تباہ و برباد ہو جائے، ہاں شیطان ایک ایسا دوست ہے جو اس کے ساتھ دوستی لگاتا ہے تو شیطان اس کو اتھا گہرائیوں میں گرا دیتا ہے، ذلت کی پستی میں لے جاتا ہے اور جہنم کے عذاب میں پھیل دیتا ہے، بہت برا قرین ہے، بہت برا مصاحب اور دوست ہے۔ وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر، کیا ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ کہتے، اگر ایمان لاتے اللہ پر اور یوم آخر پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے اس سے جو انہیں اللہ نے رزق دیا تھا، یعنی رزق دینے سے خرچ کرنے سے اللہ اور بڑھاتا ہے، تو کہہ رہا ہے رب کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ رب پر ایمان لے آتے اور یوم آخر پر ایمان لاتے، اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے اپنی بڑھوتری کی بجائے رب کے نام پر خرچ کرتے۔ آج دیکھیے کتنے کافر ہیں جو بھی دولت خرچ کر رہے ہیں، بہت یعنی لوگوں کی عیسائی کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہیں، اور کئی لوگ تو رہتے ہی ہیں کہ دیکھو جی وہ عیسائی ہو کر یہودی ہو کر دنیا کی بہتری کے لیے اتنے کام کر رہے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ لوگ ہمارا سکہ مان لیں، لوگ ہماری سربراہی مان لیں، لوگ ہمیں سپر پاور مان لیں، رب کے لیے نہیں کرتے، آخرت کے لیے نہیں کرتے، اس لیے کرتے ہیں یہ لوگ ہمارے اوپر ہمارے سامنے آنکھیں نہ اٹھائیں، یہ ایم ایس ایف، یہ یعنی یہ ورلڈ بینک وغیرہ اور دوسرے امریکہ وغیرہ، یہ کیوں دے رہے ہیں یہ قرض؟ اس لیے نہیں کہ ان کو غریبوں کے ساتھ محبت ہے، اس لیے کہ ان کو قرضوں میں ہم جکڑ لیں، یہ ہمارے سامنے نظر اونچی نہ کر کے دیکھ سکیں، یہ ہمارے سامنے ہماری بات مانے، اللہ رسول کی بات نہ مانے، تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم کہتے ہیں کیا یہ اچھا ہوتا اگر وہ آن لاتے یوم آخرت پر اور خرچ کرتے رب کی راہ میں، وکان اللہ بہم علیما، اللہ ان کے خرچ کرنے کو جان رہا ہے، وہ کیوں خرچ کر رہے ہیں، اللہ تو سارا علم ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ایک ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، وان تک حسنۃ یدائفھا، اور اگر وہ کچھ نیکی لے کر آئے, اب دیکھیے گناہ لے کر آئے تو ایک کے بدلے میں ایک, برائی کا جزا سزا ایک, لیکن نیکی اللہ کہتا ہے میں ظلم تو نہیں کرتا لیکن نیکی اگر ایک لے کے آتا ہے میں دس دیتا ہوں, میں بڑھتا رہتا ہوں, ستر دیتا ہوں, لا حساب دیتا ہوں, وَيُوتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, اور ہم اس کو اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا فرما دیتے ہیں. کیفا اذا جئنا من كل امه بشهيد, اللہ اکبر, اے محبوب وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھا کر لائیں گے. اور اے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وٹے نہ بیٹا اللہ ہاؤ لائے شہیدا, اور سب پر ہم آپ کو گواہ بنا کر لے آئیں. کتنی عظمت والی یہ آیت کریمہ ہے. قیامت کے دن کی طرف رب اشارہ کر رہا ہے, قیامت کا دن ہوگا تو اللہ ہر امت میں سے ہر نبی کو اٹھائے گا اور نبی کریم ہر نبی سے پوچھے گا کیا تم نے میری توحید اٹھا دی, تم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر دیا؟ تو اب سبھی کہیں گے, سبھی انبیاء کرام, ہاں باری تعالیٰ ہم نے بتا دیا. اب رب پوچھ رہا ہوں ان کی نبیوں سے کہ تم نے جب میرے نبیوں نے بتا دیا تم نے شرک کیوں کیا, تم نے گناہ کیوں کیا, تم نے اچھائی کیوں نہیں کی؟ وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں, ہم نہیں جانتے. اب جب وہ کہے گا کہ ہم نہیں جانتے تو اب رب جاننے کے باوجود کہے گا کہ لاؤ اے انبیاء کرام اپنے اپنے گواہوں کو لے کر آؤ. اب وہ سارے کے سارے آئیں گے امت محمدیہ علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے پاس اور آ کر عرض کریں گے اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ امتیو آؤ ہماری گواہی پیش کرو. اب سب مسلمان جائیں گے, جا کر کہیں گے باری تعالیٰ تیرے نبی سچے ہیں, ان کو جھٹلانے والے جھوٹے ہیں. اب رب کہے گا کیوں بھائی, یہ دیکھو نبیوں کے گواہ آ گئے, رب جانتا ہے اس کے باوجود گواہ بنا رہا ہے. اب وہ کافر کہیں گے, یہودی اور عیسائی کہیں گے باری تعالیٰ ہم ان کی گواہی کو نہیں مانتے. یہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ بعد میں آئے, ان کو پتا نہیں ہے ہم نے کیا کیا, نبیوں نے کیا کیا. اب رب کہتا ہے وجے نہ بیٹا اللہ ہاؤ شہیدا, اے محبوب اب میں آپ کو سب پر گواہ بنا کر لاؤں گا. اب میرے آقا کریم آئیں گے, اب آقا کہیں گے اے باری تعالیٰ تیرا ابراہیم سچا اس کو جھٹلانے والے جھوٹے, تیرا روح سچا اس کو جھٹلانے والے جھوٹے, تیرا کلیم سچا اس کو جھٹلانے والے جھوٹے, تیرا روح اللہ سچا اس کو جھٹلانے والے جھوٹے. اب بھی چاہیے اتنا کہ کافر کہتے ہم اس نبی کی گواہی نہیں مانتے, یہ نبی بعد میں آیا ہے, لیکن اب کوئی کافر نہیں کہے گا رب جانتا ہے ابراہیم سچا, رب جانتا ہے موسیٰ سچا علیہ الصلوۃ والتسلیم, رب جانتا ہے روح اللہ سچا ہے, رب جانتا ہے میرے کلیم سچے ہیں, رب جانتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سچے ہیں, لیکن رب کہتا ہے میں سچا اس وقت رہوں گا سچا کہہ دے گا, میں اسی کو سچا مانوں گا جس کو میرا محبوب سچا کہہ دے گا. اب رب جب محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر لائے گا تو اب میرے آقا گواہی دیں گے باری تعالیٰ تیرے نبی سچے ہیں. اب یہود و نصاریٰ کو چاہیے کہیں یہ نبی بعد میں آیا, اس کو کیسے پتہ چلا, ہم نہیں مانتے. لیکن کوئی بھی آج سر نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن, کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا. کیوں اعتراض نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے یہ نبی کہیں بھی ہو یہ کائنات کو دیکھ رہا ہے, یہ ماں کے پیٹ میں ہو تب بھی کائنات کو دیکھتا ہے. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل, اے محبوب تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس سے پہلے جب وہ ہاتھی والوں کا مسئلہ ہوا, 55 دن بعد میرے آقا کریم پیدا ہوئے, ابھی والدہ ماجدہ کے حرم میں پانچ میں تھے, پیٹ میں تھے. رب کہہ رہا تو نے دیکھا نہیں ہے میرے محبوب, معلوم ہوتا ہے میرا محبوب ماں کے پیٹ میں ہو تب بھی دیکھتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حدیث جو ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں, امام ابو نعیم نے دلیل موہ میں نقل کی اور ان سے علامہ جلال الدین سیوطی نے سائسہ کبریٰ میں, اور اسی حدیث کو ہمارے مخالفین کے بہت بڑے عالم مولوی عبد الحی لکھنوی نے مجموعۃ الفتاوی میں نقل کیا کہ ایک دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کی بارگاہ میں آئے اور ٹکٹ کی لگا کر آقا کریم کے چہرے کو دیکھنے لگے تو میرے آقا نے فرمایا اے چچا عباس آج کیا بات ہے, آج کیوں ایسا دیکھ رہے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں عرض کروں کب کا مسلمان ہوا, میں کب آپ پر ایمان لایا؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں کب, تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آقا کریم میں ایک دن آپ کی والدہ کے گھر گیا، آپ ابھی چند دنوں کے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ چار پائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور چودھری کا چاند طلوع ہے، میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھ کے اشارے جس طرف ہوتے ہیں چودھری کا چاند بھی اسی طرف ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میری ماں نے میرے ہاتھ باندھ دیے تھے کہ بیٹا بچہ جو ہے یہ چار پائی سے گرے نہ، تو مجھے تکلیف ہوئی آسان میں سے میں رونے لگا تو اللہ نے چاند کو میرا کھلونا بنا دیا۔ تو حضرت عباس نے ہاتھ مارا اور کہا واجبا، اے محبوب بڑی تعجب کی بات ہے کہ اللہ نے چاند کو آپ کا کھلونا بنا دیا۔ تو آقا کہتے ہیں اے عباس یہ کیا تجربہ والی بات ہے، یہ تو ماں کے گھر کی بات ہے، یہ تو چار پائی کی بات ہے، اللہ کی قسم میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میں لوہے محفوظ پر قلم چل کی آواز سنا کرتا تھا۔ تو جو ماں کے پیٹ میں ہو لوہے محفوظ پر چلنے کی آواز سنے، آج وہ آقا اگر قبر منورہ میں ہو تو ہمارا صلاۃ و سلام نہ سن سکے، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ یہودی عیسائی کو اعتراض نہیں کرتے، تو قیامت کے دن نہیں کریں گے، میرے آقا کہہ دیں گے، اب وہ نہیں کہیں گے یہ نبی تو تھا ہی نہیں، اس کا مطلب ہے وہ مانتے ہیں یہ نبی کہیں بھی ہو یہ ہر جگہ ہوتا ہے، یہ نبی کہیں بھی ہو یہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو جب حضرت عباس نے عرض کی جو پہلی میں نے حدیث عرض کی تین کتابوں کے حوالے سے، یہ ایک اور کتاب معارض کے حوالے سے میں کر رہا ہوں کہ آگے بھی اس کے لفظ ہیں، کہ جب حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ بڑی تعجب والی بات ہے، آپ ماں کے پیٹ میں لوہے محفوظ پر قلم چلنے کی آواز سن رہے ہیں، تو میرے آقا نے کہا اے چچا یہ تو ماں پیٹ کی بات ہے نا، میں باپ کی سلم میں ہوتا تھا، میں رب کی رسمیں بولتا تھا اور میرے باپ جو تھے وہ سنا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ، حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم، یہ سبھی کی سبھی، حضرت مرہ تک، حضرت یعنی پاپ تک، حضرت حی تک، سب کے سب جو ہیں یہ آپ اپنی سلم میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیحات کی آوازیں سنا کرتی تھی۔ یہ علامہ جلال بن سیوطی نے اس روایت کو ریاض العنی کا فی شرح اسماء خیر الخلیقہ میں نقل کیا کہ آپ سلب یعنی والدین میں اللہ کی تسبیحیں بولا کرتے تھے۔ تو حضرت عباس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ یہ بڑی تعجب والی بات ہے، سلم میں آپ رب کی تسبیحیں بولتے تھے، تو میرے آقا نے کہا اے چچا یہ کیا رجب والی بات ہے، میں ذلت نشیمہ میں تھا، ایک میں تھا ایک میرا رب تھا، میں رب کے سامنے سجدہ کرتا تھا، رب مجھ پر اپنی رحمتیں بھیجتا تھا، تو اس لیے رب کہتا ہے میں تجھے اے محبوب گواہ بنا کر لاؤں گا، جس کو تو جنتی کہہ دے وہ جنتی ہو جائے گا، جس کو تو دھتکار دے وہ میری بارگاہ سے رد ہو جائے گا۔ تو محبوب وہ موقع یاد تو کیجیے، وہ وقت یاد تو کیجیے کہ جب ساری کائنات کے انبیاء سامنے ہوں گے، لیکن میں کہوں گا اے موسیٰ کلیم اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے یوسف حسین، اے ایوب صابر، اے سیدنا نوح، تم سارے میرے قریبی ہو، لیکن آج میں سچا تب کہوں گا میرا محبوب تمہاری گواہی دے گا۔ تو کوئی نہیں کہتا کہ رات کو علم ہوتا تو گواہ کیوں ڈھونڈتا، لیکن میرے بھائی صرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے، رب کو پتا ہے نبی سچے ہیں، لیکن ساری کائنات کو بتانا چاہتا ہے میرے محبوب کی شان کتنی ہے، رب کو پتا ہے یہ بندے کیا کرتے ہیں کیا کریں گے، میدان معاشر قائم اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انہیں قابل بزم معاشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کیا رب کو نہیں پتا یہ جہنمی ہے یہ جنتی ہے؟ نہیں، سب کو کٹھا کرے گا، انبیاء اولیاء کفار شکین مومنین سب کو کٹھا کرے گا، اور رب سب سے کہے گا آج جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، میرا محبوب کہے گا تو میں بخش دوں گا، نہیں کہے گا تو جہنم رسید کر دوں گا۔ تو اس لیے رب کہتا ہے میں تو تجھے گواہ بنا کر لاؤں گا۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے میرے آقا حیات و نبی ہیں، میرے آقا حاضر و ناظر ہیں، میرے آقا کائنات جانتے ہیں رب کے دیے ہوئے علم سے، اسی لیے میرے آقا کو اختیار دیا ہوا ہے، میرے آقا اسی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میرے آقا کی وجہ سے کائنات بنی ہے۔ رب نے کہا تو کہے گا تو میں بھی سچا کہوں گا، تو سچا نہیں کہے گا تو میں بھی سچا نہیں کہوں گا۔ پھر یہ کہا محبوب کیسا حسین وقت ہوگا، حضرت سینا عبی بن کعب کہتے ہیں میں آقا کریم کی بارگاہ میں گیا تو آقا نے فرمایا عبی مجھے قرآن سناؤ, تو میں نے عرض کی پیارے آقا آپ پر نازل ہوا, آپ مجھے کہہ رہے ہیں, تو آقا نے کہا ہاں میرا ذکر کا ہے, آج میں تم سے سنوں. تو سینا عبی بن کعب بہت اچھا قرآن پڑھتے رہے, تو جب وہ یہی آیات کریمہ پڑھتے پڑھتے اسی آیت کریمہ پر آئے تو میرے آقا نے کہا ٹھہر جو عبی بن کعب. عبی بن کعب کہتے ہیں جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھی تو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, بڑی مبارک پر ہو چکی تھی, رب کا شکر ادا کر رہے تھے, باری تعالیٰ تو نے مجھے اتنی عظم سے عطا کر دی, باری تعالیٰ تو نے مجھے اتنا اہم بنا دیا کہ میری گواہی پر انبیاء کی میری شہادت پر انبیاء کی نبوت قائم کر دی, میرے کہنے پر انبیاء کی سچائی کو یعنی رکھ دیا گیا. تو پیارے آقا رو رہے ہیں اور رب کا شکر ادا کر رہے ہیں, رب کے یعنی مشکور اور شکر گزار بندے بن رہے ہیں. تو رب کہتا ہے محبوب کتنا سہانا, کتنا مزیدار, کتنا اچھا وقت ہوگا جب اپنے تو اپنے مانتے ہیں, غیر بھی مانیں گے کہ آج محبوب کے ہاتھ میں رب کی خدا کی خدائی کے سارے کارخانے اور سارے اختیارات تیرے ہاتھ میں دے دیے گئے ہیں. لوگ آج کو کہتا ہے نت کو پکارو تو کوئی کہتا خبردار شرک ہو جائے گا, نبی سے مدد مانگو گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے, قیامت کے دن تو سبھی کو جانا پڑے گا اسی محبوب کریم کی بارگاہ میں. محبوب ہم یعنی دنیا میں تو کہتے تھے یہ خبردار نبی کا وسیلہ نہیں مانگنا, نبی کو پکارنا نہیں ہے, آج محبوب آپ آگے بڑھیں گے تو رب معاف کرے گا. لوگ کہتے ہیں جی دیکھو آخرت کے معاملات کو دنیا کے معاملات پر یعنی کیا اثر نہیں کرنا چاہیے, تو میں کہتا ہوں کہ کیا آخرت میں شرک جائز ہے, جہاں نہ جائز ہے بھائی وہاں تو شرک ہو ہی نہیں سکے گا, وہاں تو بدعت ہو ہی نہیں سکے گی, وہاں تو اللہ جل عز الکریم بھی اور سارے انبیاء بھی سارے اولیاء بھی ساری کائنات ایک جگہ کٹھی ہوگی, وہاں تو شرک کا شائبہ تک نہیں ہوگا, وہاں تو شیطان بھی رو رہا ہوگا ہائے میں نے کیوں ایسا کام کیا, تو وہاں تو شرک نہیں ہو سکے گا, وہاں تو بدعت نہیں ہو سکے گی. اب وہاں اللہ جل مجد الکریم کے ساری کی ساری مخلوق میرے محبوب کی بارگاہ میں جائے گی, اور جائے گی تب جب سب سے ہو کر آئے گی, جب سب کہیں کسی اور کے پاس جاؤ آج میں رب کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا چاہتا, پیش نہیں ہو سکتا, تو اب میرے آقا کی طرف جائیں گے. تو حدیث میں آتا ہے میرے آقا جو ہیں ایڑیاں اٹھا اٹھا کر راستہ دیکھ رہے ہوں گے, اور جب ہم سبھی جائیں گے تو آقا کہیں گے آنا لہا وہ میرے گناہگار مطیع کہاں چلے گئے تھے, اسی اس کے لیے تو میں ہی پیدا کیا گیا تھا, خلیل و نجی مسیح و عطی سبھی سے کہی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یعنی ہر نبی کے پاس گئے کسی جگہ بھی مسیح و عطی کلیم و نجی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کے خلق بھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے, پتا ہوتا تو خدا سے من لڑائی لے دے یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. ہم تو کہتے ہیں نبی کا واسطہ کاٹ دو, رب کہہ رہے کہ واسطے سے آؤ گے تمہیں جنت دوں گا, اس کے واسطے سے آؤ گے تمہیں تمہیں معاف کروں گا. تو کہا محبوب کتنا خوبصورت وقت ہوگا, بھائی تو گواہی دے رہا ہوگا باری تعالیٰ یہ سچا یہ جھوٹا یہ جنتی یہ جہنمی, تو اشارے کرتا جائے گا میں ان کو بخشتا جاؤں گا. تو کتنا پیارا وقت ہوگا جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر شفاعت کا پھیرا سج رہا ہوگا, جب میرے آقا اشارے کر کے بتا رہے ہوں گے باری تعالیٰ یہ سچا ہے باری تعالیٰ یہ جھوٹا ہے باری تعالیٰ یہ ماننے والا ہے باری تعالیٰ یہ منکر ہے, یہ کہتا تھا خبردار محمد عربی کا نام لینا بھی شرک ہو گیا, ان کی قبر منوتے جانا بھی بدعت ہو گیا. تو رب کہتا ہے ذرا یاد تو کرو میرے محبوب وہ کیسا وقت ہوگا جب میں تجھے اپنا گواہ بنا کر لاؤں گا, یوم الدین وہ گھڑی ہوگی وہ دن ہوگا, یود اللہ دینا کافروں کے کافروں منکروں کے کیا ہے کہ چہرے جو ہیں وہ پھیر دیے جائیں گے, واسب رسول اور جنہوں نے نبی اکرم کی نافرمانی کی ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ جنگ کھڑا کیا ہوگا, لو تو سب بہم الارض اگر وہ کہیں گے کاش آج ہمیں مٹی میں دبا کر زمین کے ساتھ زمین کر دیا ہوتا, کاش ہم آج مٹی ہو گئے ہوتے, اس نبی کی ہم شانوں کے منکر تھے, اس نبی کو تو دیکھو نا جس کی آدمی ساری عمر معاذ اللہ برائی بیان کرتا رہو اور جب عدالت میں جائے تو وہی کرسی صدارت پہ بیٹھا ہو تو کیا حال ہوگا. لوگ کہیں گے کہ جس نبی کے نام کو ہم شرک کہتے تھے, جس نبی کے میلاد کو ہم بدعت کہتے تھے, جس نبی کی مدد کو ہم شرک کہتے تھے, آج اسی کی برگاہ میں جانا پڑا, کہیں کاش ہم مٹی ہو جاتے, کاش ہم مٹ چکے ہوتے. فلا یکتمون اللہ حدیثا, اور کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے. اس وقت تو کہتے ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں, اللہ کے سامنے ہر بات ظاہر ہوگی. اللہ پوچھے گا تم میرے سوا کس کو پوچھ رہے, اللہ پوچھے گا میرے محبوب کی بارے میں کیا بڑھ چڑھ کر باتیں کیا کرتے تھے. تو اللہ کہتا ہے کہ اس دن کوئی بات بھی چھپا نہیں سکتا. تو دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطیع بنا دے, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایسا مطیع بنا دے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم قیامت میں دیکھتے ہوئے فرما دیں کہ یہ میرے ہیں, یہ میرے غلام ہیں, یہ صدا باری تعالیٰ تیری توحید اور میری رسالت کے ڈنکے بجاتے رہے. ہمارے حق میں آقا گواہی دے دیں, ہم اس آیت کے مستحق ہو جائیں. اور دعا کیجئے اللہ قرآن پڑھنے کی, پڑھ کر سمجھنے کی, سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. ایڈمن حضرات کسی دو